wana mokete mpo kosangai Kongo nanga Kongo na yodie Oyebi maso salingai moninga Naebi ole loyo tena yeba yokala Yonde moto ya ba diplomasi Somo soki na landi nyoso salinga Dena zwa liboma Oeni mango na yoki Wana ezaliri sano Olo binga na zongi na sima Gai na yoto yebana Lobi okomo nanga na zali kulutwe Gai niko kukulutu nanga ya kala Oyera kanga enemi injie epa inanga Onyeti moselu yangu mae nte oleki Olinga kanga inakita nte osepeli Namotema na yo onyandoki nte oyebi Oyera kanga enemi injie epa inanga Onyeti moselu yangu mae nte oleki Olinga kanga inakita nte osepeli Moselu yangu mae nte oleki Olinga kanga inakita nte osepeli Namotema na yo enyandoki nte oyebi Oyela kanga enemidi